آيت نمبر 286 سے دیکھتے ہیں. او کلذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی گری پڑی تھی. اس نے کہا اس کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک کے لیے موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے. پھر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل خراب نہیں ہوئی اور اپنے گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پھر جب معاملہ اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ زندگی کے بعد موت ہوگی. اس کا ربط بھی اگر پیچھے والے واقعے سے دیکھیں تو ہم نے تاغوتوں کی بات کی تھی کہ کچھ تاغوت اندرونی ہوتے ہیں کچھ بیرونی. پچھلے واقعے میں ہم نے بیرونی تاغوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھا. یہاں ایک اندرونی تاغوت ہے جو بظاہر دکھتا نہیں لیکن اتنا خوف زدہ کر دینے والا یہ تاغوت ہے کہ کتنے ہی لوگوں کو اس نے اللہ کے راستے سے روک لیا. اور وہ تاغوت کون سا ہے؟ شک کا تاغوت، اندھیروں کا تاغوت. کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی طرف بلاتا ہے تو اس کے اندھیرے دور ہونے لگتے ہیں اور روشنیوں کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن شیطان پھر بھی اس شخص کے اوپر کام کرنا نہیں چھوڑتا اور اس کو ایسے کام کرنے یا ایسی باتیں سوچنے پہ کبھی کبھی مجبور کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ کی کہی ہوئی بات ایسے لگتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل ہی کے ایک نبی تھے. 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ان کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 5 صدیاں پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی ان کے آنے سے پہلے تھا. کتنا؟ 1985 سے 2160. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں کتنا وقت تھا تو آپ خود کاؤنٹ کر لیجئے. یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک چیز آپ کو مل جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 1985 سے 2160 قبل مسیح کے درمیان میں رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب نبی دنیا میں بھیجے جاتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان غیبی حقائق کی طرف باخبر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آشکار کی. عموماً تو لوگ مان لیتے ہیں اور یہ بات اتنی بھی کافی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ अंबिया को कुछ मुशाहिदात करवाते हैं कि जिसकी वजह से वो बातें जो उन्होंने इल्मे वही से सीखी होती हैं फिर वो अपनी आंखों से देख लेते हैं, ताकि आंखों देखी चीज ज्यादा असर करती है। इसी असूल के तहत वो लोगों को पूरे यकीन के साथ उसकी दावत दे सकें जिसका हुक्म वही में मिलता है। यहाँ आपको उलूम के तीन दर्जे लिखवाना चाहूंगी। एक होता है इल्मुल यकीन, वही का इल्म, और हमारा ईमान है कि हमने इसको मानना है। जो बात वही में आ गई, हमने देखी ना देखी, हमने मानी। जन्नत का कहा होगी होगी, जहन्नम है मान गए, आसमान के ऊपर अल्लाह तआला का अर्श है मान गए। ये इल्मुल यकीन होता है, वही के जरिए से मिलता है। दूसरा दर्जा होता है ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन क्या है कि आंखों से देख लें आप किसी चीज को, ये उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। और इसके बाद तीसरा दर्जा होता है हक्कुल यकीन, कि इंसान उसका मुशाहिदा कर ले, उसमें से गुजर जाए। मिसाल देती हूँ आपको इन तीनों उलूम की अमली जिंदगी में कैसे हम इसको देख सकते हैं। मसलन आप कमरे में बैठे हुए काम कर रहे थे, किसी ने कहा कि बाहर सड़क के उस पार आग लगी है। ये है इल्मुल यकीन, आपको यकीन की हद तक बात मिल गई। दूसरी सूरत आप कहते हैं मैं नहीं यकीन करती, आप उठते हैं अपनी जगह से और दरवाजे से पर्दा हटा के बाहर देखते हैं, और आपको दूर से धुआं उठता हुआ दिखता है या कुछ शोले उठते हुए दिखते हैं, तो आप कहते हैं हाँ वाकई आग लगी है। ये ऐनुल यकीन हो गया, आंख से देख लिया। एक तीसरी भी सूरत है, अगर कोई ज्यादा मुख्तात है या बास हालात में वो कहता है क्या पता जो मेरी आंख ने देखा है ये ठीक है कि नहीं, शायद वहां कोई ट्रिक हो रहा हो और असल आग ना हो, फिर वो वहां जाता है, करीब पहुंचता है उस चीज के और आग की शिद्दत को महसूस करता है, या वाकई उसको धुएं को उसकी आंखों में जाता है। तो ये होता है मुशाहिदा, हक्कुल यकीन, और ये सबसे आखिरी दर्जा होता है। इसके बाद फिर इंसान वाकई अपने आप को इस चीज के ऊपर मुतमईन पाता है कि जो बात मैंने सुनी थी वो सच है। आमतौर पे अंबिया कराम को इल्मुल यकीन दिया जाता है, उनके जरिए से हम सब तक जो इल्म पहुंचा वो इल्मुल यकीन है, लेकिन बाज दफा ऐनुल यकीन के दर्जे से गुजारा जाता है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर में कुछ ऐसी चीजें जन्नत और जहन्नम की दिखाई गई, ताकि आपका इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन में बदल जाए। अब यहाँ हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हो रहा है ये हक्कुल यकीन का हो रहा है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। बस्ती से गुजरे, ये कौन सी बस्ती थी? बैतुल मक़दस की बस्ती, जहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में कुछ बादशाह आए और उन्होंने तबाही की। उन्हीं में से एक दौर था कि जिन दिनों में ये बस्ती बिल्कुल तबाह कर दी जा चुकी थी, सारी चीजें लूट ली गईं और वीरानी का एक सामान था। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजरे तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्या ये कभी दोबारा बस सकती है। जैसे आप किसी बहुत टूटे हुए घर को या गिरी हुई छतों को देखें तो दिल में ख्याल आता है ना, ये घर दोबारा नहीं बन सकता। बहुत टूटी हुई गाड़ी देखें तो आप कहते हैं ये ठीक हो सकती है। या कोई शख्स जो बहुत बीमार है और अब उसकी दुनिया में मतलब लगता नहीं कि ज्यादा दिन वो जिएगा, तो इंसान के दिल में ख्याल आता है। इंसान होने के नाते ये ख्याल आ सकते हैं, इससे मना नहीं किया गया इंसान को, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल आया, अल्लाह ताला ने उसको मुशाहिदा करवा दिया। कैसे? औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन। और वो शख्स कौन? उज़ैर अलैहिस्सलाम। क्या हुआ? मर्र अला क़रयतिन, गुजरा। मर्रा मीम रा रा है, मरूरे अय्याम हम बोलते हैं, गुजरना, यानी ट्रेवल के मानों में। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम थे, ये 5वीं कबल मसीह का वाक्या था। बस्ती कौन सी थी? बैतुल मकदस की थी। कब गुजरे? जब बुख्त नसर, एक बादशाह गुजरा है तारीख में, बुख्त नसर, उसने इसको वीरान कर दिया। ये वहां से गुजरे, इनके दिल में ख्याल आया कैसी बस्ती है, वही खाबियत नला उरूशिया, इसकी तो छतें उलट पुलट चुकी, यानी बस्ती अपनी बुनियादों पर गिरी पड़ी है, रेजा रेजा हो चुकी है। यानी आप देखिए कि कैसा मंजर अल्लाह ताला ने पेश किया, मौत, बोसीदगी, टूट फूट का नक्शा, कितनी रिक्कत अमेज बात है ना जो इन आयतों में हमें बता दी गई। ऐसे लगता है कि इंसान अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। दिल में सवाल आया, अन्ना युही हाजी हिल्लाहु, कैसे जिंदा करेगा इसको अल्लाह। हाजी ही की जमीर करिया की तरफ है, इसीलिए मुअन्नस। अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा? अब सवाल पैदा होता है, बस्तियां तो जिंदा नहीं होती, लोग जिंदा होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह इंसानों की जिंदगी है वैसे चीजों की भी जिंदगी है, और बस्ती वाले भी मुराद हो सकते हैं इससे। दिल में सवाल आ गया कि अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा। अब अल्लाह ताला ने उसका मामला क्या किया, फअमातहुल्लाहु, फिर मार दिया उसको अल्लाह ने। हु क्या है यहाँ? हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, मार दिया उनको। कितनी देर के लिए? 100 आमिन, 100 साल, 100 साल मुर्दा हालत में रहे। यानी अल्लाह ताला ने अकली दलील नहीं दिए बल्कि अमल से करके दिखाया, जाती तजुर्बे से गुजारा ताकि शऊर भर जाए। कोई मासी का वाक्या नहीं सुनाया बल्कि उनको हक्कुल यकीन के दर्जे पे पहुंचाने के लिए मौत दे दी। और अल्लाह तला दे सकता है, कुन फयकून का मालिक है। फिर क्या होता है? 100 साल तक वो मुर्दा रहे। उसके बाद क्या हुआ? तुम मबआसा। अब देखिए, 100 साल को अल्लाह ताला ने दो लफ्जों में समेट दिया, फअमातहुल्लाहु 100 आमिन थुम्मा बअसहु। अब जब उठे तो अब अल्लाह ताला भी याद दिलवा रहे। काला, किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा। कम लबिस्ता, कितनी देर तुम रहे? यानी इस मौत या इस नींद की हालत में तुम कितनी देर रहे? काला, ये काला किसके लिए है? उज़ैर अलैहिस्सलाम। लबिस्तु, मैं रहा, यौमन एक दिन, औ बादा यौम, या दिन से भी कुछ कम हिस्सा। क्यों? क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो वो वक्त टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आगे चला जाता है, वक्त रुक जाता है। उसको लगा कि उनको लगा कि मैं एक दिन या उससे भी कुछ कम में रहा। और ये भी क्यों लगा? कहते हैं कि जब मौत आई थी तो सुबह का वक्त था, जब होश दिलाया गया तो शाम हो चुकी, तो कहने लगे या तो एक दिन या फिर उससे भी कुछ कम। अब अल्लाह ताला फिर देखिए जरा कैसे दलाइल देते हैं, सुभान अल्लाह। काला बल लबिस्त 100 आमिन, कहा बल्कि तू तो 100 साल रहा। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात देखिए, लबिस्ता और लबिस्तु में फर्क है, तर्जुमे में ये फर्क नोट कीजिएगा। लबिस्ता तू रहा और लबिस्तु मैं रहा। अच्छा, तुम तो 100 साल रहे, यकीन नहीं आता तो देखो, फंजुर इला तामी का व शराबी का, अपने खाने और पीने की तरफ देखो। यानी साथ जब निकले थे तो कुछ सामान था खाने का और कुछ पीने का सामान था, लोग अपने खाने और पीने को देखो, लम यतसन्ना, बिल्कुल खराब नहीं हुआ। यानी खाना जो फौरन खराब हो जाता है वो खराब नहीं हुआ, पूरे 100 साल में वो फ्रेश रहा खाना। अच्छा, अब जिस गधे पे सवार थे उसको भी देख लीजिए, वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे को देखिए जिस पे सवार थे। वली नजअलका आयतल लिन्नास, और ताके हम आपको बना दें एक निशानी लोगों के। यानी आपको 100 साल के बाद क्यों उठाया? कि आप एक निशानी बन जाए। किस चीज की निशानी बनानी थी? कि अल्लाह मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं। कहते हैं कि जब ये फौत हुए तो जाहिर है फिर उठे, उसके बाद जब वापस गए तो इनकी कौम, इनके बच्चे, इनके पोते नवासे वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन ये बिल्कुल जवानी की सूरत में गए। ये अल्लाह ने निशानी बनाई, और शायद आपको मालूम हो यही है वो वजह जिसकी वजह से यहूद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, कालतिल यहूद उजैर इब्नुल्लाह, उजैर यहूद ने कहा कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं। इसी वजह से, बजाय इसके कि इस मौजज़े पे नजर रहती है अल्लाह ताला की जो हिकमतें हैं उसको पहचानते, वो क्या कहने लगे, देखा ये अल्लाह का बेटा था ना, इसलिए इसको मरने के बाद जिंदा किया। अमूमन ही लोगों की ये हालत होती है कि अल्लाह ताला की निशानियों को गलत मानों में समझते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मिजाज दिखता है। और इसी वजह से जब ये पूरे 100 साल के बाद उठे, इसके दौरान बनी इसराइल जो थी उनका फिर अरूज आया दोबारा इनके अंदर, यानी वो सारी चीजें वापस आई, पायल अप हुई, और जब ये दोबारा गए तो वो बस्ती बिल्कुल आबाद थी। और ये दौर ऐसा था कि जब तौरात दुनिया से उठ चुकी थी, यानी जब किसी कौम पे जवाल आता है तो अल्लाह की उतारी हुई किताबें जो हैं वो भी असल सूरत में नहीं महफूज होती। पूरी यानी बनी इसराइल किताब के बगैर जी रही थी। फिर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब होश में आए तो ये तौरात के हाफिज थे, इनके हाफजे से फिर उन्होंने तौरात दोबारा लिखवाई। तो ये सारी चीजें क्या बन गई लोगों के लिए? निशानी। वंजुर इलल इजाम, और हड्डियों की तरफ देखो, यानी वो गदा जो था उसके इंजर पिंजर अलग हो चुके थे, अब अल्लाह ताला ने इनको करते हुए सब कुछ दिखाया कि हड्डियों की तरफ देखो, कई फनुन शिजुहा, कैसे हम इसको जोड़ते हैं। कहते हैं कि इनके सामने वो गद्दे की जो हड्डियां थी वो मिट उठी और जुड़ी, और फिर तुम नकसू हलाहमा, फिर उस पर गोश्त चढ़ाया गया, मतलब वो एक जिंदा गधे की शक्ल में उनके सामने आ गया। बजाहर अनयूजुअल बात लगती है, लेकिन दिन रात हम यही देख रहे हैं, यही है वो तरतीब जिससे बच्चा माँ के पेट में पलता है, हड्डी बनती है, फिर गोश्त चढ़ता है। अल्लाह ताला ने उस वक्त एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी जिस वक्त लोग कुछ भी नहीं जानते थे। फलम मतबैन लहू, फिर जब उन पे वाजे हो गया, क्या? फलम मतबैन लहू, फिर वाजे हो गया उसके लिए, किसके लिए? उजैर के लिए। क्या वाजे हो गया? पीछे चलिए, इसका आप पॉइंट उसके साथ लिखेंगे, अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बादा मौतिहा, ये बात साबित हो गई कि अल्लाह मरने के बाद जिंदा कर सकता है, इनको जिंदा करेगा। ये हकीकत खुल गई, जो शक के तागूत थे, जो अंधेरे थे दिल में, वो दूर हुए, अल्लाह ताला ने दिल खोल दिया। कहने लगे, आलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शय, मैं जान गया कि अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। अब आप देखिए कि एक रोशनी नमरूद के सामने भी आई थी, लेकिन तासुब की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, समझ के बिना समझा, और एक रोशनी इनके सामने आई, मान गए। यही है फर्क ईमान वाले और ईमान से महरूम शख्स का। अल्लाह ताला चकाचौंध दिखाते हैं, ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि फिर इंसान रब को अपने सामने महसूस करता है, लेकिन जो लोग नहीं मानते फिर वो नहीं मानते। अब देखिए कि यहाँ से ये चीज मालूम हुई कि क्यामत के दिन भी जब लोग उठेंगे तो उनको यही एहसास होगा, मैं युहयिल इज़ाम वही रमीम। अल्लाह के नबी सल्लम से एक काफिर ने ये सवाल किया था, ये हड्डियां जो गल चुकी हैं इनको दोबारा कौन उठाएगा? तो कहा, कह दो वही उठाएगा जिसने पहली दफा पैदा किया था। और ये भी चीज मिलती है कि क्यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे तो उनको यही एहसास होगा कि जैसे एक दिन या उससे भी कुछ कम रहे। आगे सूरत कहफ में आप एक वाक्या पढ़ेंगे, साहबे कहफ वो तो इससे भी ज्यादा साल मरे रहे, और जब उठे तो यही कह रहे थे कि यौम नउबाद यौम, यानी लोग मुर्दों के पास जाकर उनको कहानियां सुनाते हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो इस दुनिया से गाफिल है, जब उठेंगे तो उनको याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ। तो याद रखिए, कोई भी जो कब्र में है जिंदा, यानी कोई पैगंबर है या कोई आम इंसान है, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे होगा। अल्लाह ताला ने इस चीज से हमारे लिए ये बात साबित कर दी कि कभी जिंदगी में अगर दिल में कोई शक आने लगे, कोई बात पता जिसको मालूम करना चाहे और ना पता चले, तो उसके बारे में अल्लाह ताला से शरह सदर की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वही है सब कुछ करने वाला। फिर इस वाक्य से एक और बात पता चली कि अल्लाह ताला ही जिंदा करेगा और अल्लाह ताला ही मारेगा, और दिन रात ये मंजर हम देख रहे हैं। कौन कहता है कि मुर्दों को जिंदा होता कोई नहीं देख रहा? ये हर वक्त हमारे सामने ये चीजें क्या हैं, जमीन से एक दाना, एक पूरी पौधे की शक्ल में आता है। कौन कर रहा है ये? बच्चे जवानियों में बदल रहे हैं, यानी बचपन है तो जवानी में बदल रहा है, जवानी बुढ़ापे में जा रही है। ये कायनात बोल बोल के बता रही है, कोई है जो जिंदा करता है, कोई है जो ये सारे काम चला रहा है। हर रोज इस दुनिया में कितनी दफा जिंदगी फूटती है और खत्म हो जाती है, जवान खड़ी फसलें काट दी जाती, इंसान लोगों के कंधों पे सवार करके कब्र के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। चलता फिरता इंसान जो किसी को नजर में नहीं लाता, इतना बेबस करके मनो मट्टी के नीचे डाल दिया जाता है। परिंदों को देखें, जानवरों को देखें, क्या ये सारी चीजें इस बात का इजहार नहीं कि रब को मान जाओ, कर लो कि वही है जो जिंदा करता है और मारता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो जिंदा करता है मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से। सूरत अनाम की आयत 95 में भी आता है, इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नबा, दाने और गुठलियों को फाड़ने वाला अल्लाह ही है। कभी हमने ये फूटती हुई देखी? अगर जिंदगी में ये इस बात पे यकीन आ जाए, मायूसियां नहीं रह सकती। ए अल्लाह, तू मुर्दा को जिंदा में बदल सकता है, जिंदा को मुर्दा में, तू मेरी मायूसियों को भी उम्मीद में बदल दे, मेरी बीमारियों को सेहत में बदल दे, मेरे दुखी दिल को खुशी खुश दिल में बदल दे। और उसके लिए मुश्किल भी क्या है? सुबहानहू इजा कदा उमरन फइन्नमा यकूल लहू कुन फयकून। पाक है वो जात जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती। सूरह मरियम की आयत 35 में ये बात पता चली। तो लिहाजा इस वाक्य से जो चीज हमने अपने लिए ली वो यही है कि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत का तलब करने वाला होता है, बिन मांगे नहीं मिलती। शक दिल में आ सकता है, लेकिन उसका दिल पाक होता है फिर उसको हिदायत। अब देखिए कि सुबह नाश्ते के वक्त अगर आप अंडा तोड़ते हैं, क्या उस वक्त आपको ये बात नहीं समझ आ रही होती? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ये कहाँ से आया अंडा? आज दुनिया में कोई थोड़ा सा काम कर ले हम कहते हैं वाह, लेकिन रब ने क्या कुछ करके दिखा दिया। मौत के बाद जिंदगी का यकीन कैसे मिलेगा? ईमान लाने से मिलेगा, तख्लीक पर गौर करने से मिलेगा, अकल इस्तेमाल करने से मिलेगा, वही की तालीम को अपने सामने रखने से मिलेगा। आज भी वो जगह देखिए कि जहां जलजला आया था, नई नई इमारतें खड़ी हो चुकी। क्या हमने कभी ये मंजर नहीं देखे कि बस्तियां उजड़ी और बन गई? हम कहते हैं अरे वाह, इनको अल्लाह ने कैसे दिखा दिया। हम भी देखते हैं, लेकिन निगाहें खोलने की जरूरत है। जब सिलसिले आए थे, छः छः मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह जमीन के साथ चिपक गईं कि जैसे कोई वहां रहता ही नहीं था। कौन है जो ये कर रहा है? किसकी कुव्वत है? किसका हुक्म चल रहा है? यहाँ तो एक शख्स को मौत दी और उसके बाद वापस बुलाया, वहां तो कितनी ही ऐसी कहानियां आई। आपको पता है कि एक शख्स किस तरीके से ये मलबे के अंदर फंसा, कितने दिनों के बाद उसको जिंदा निकाला गया? कई लोग के एक एक महीने के बाद भी जिंदा पाए गए। अल्लाह अकबर, लोगों के घर माल सारा कुछ चला गया। बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला क्या दिखाना चाहता है? ऐसी जगहों को देखने से भी ईमान मिलता है। फसीरु फिल अर्दि फयंजुरु कैफ काना आकिबतुल मुकज्जिब, और इसी तरह की कई बातें। तो लिहाजा कभी कहीं कोई गिरी हुई इमारत देखें तो इस वाक्य को याद कीजिएगा, अपने लिए ये अमल की बात लिखिए कि हमने भी ऐसे काम करने हैं कि हमारा इल्मुल यकीन हक्कुल यकीन में बदल जाए। अब एक और वाक्या पेश किया जाएगा आगे, उसमें अब देखेंगे एक और एंगल से ये बात समझाई गई। اور وہ کیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بھلا تجھے یقین نہیں، یعنی ایسا تو پوچھ رہا ہے کیا تجھے یقین نہیں آ رہا، قال بلا، ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ یقین ہے، پھر کیوں پوچھا، ولیکن لیطمئن قلبی، اور اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ملے، اطمینان قلب کے لیے پوچھا، دل ایمان پہ مطمئن ہونا چاہتا ہے، نفس مطمئن نہ بننا چاہتا ہوں. اچھا، قال فخذ اربعه من الطير، کہا چار لے لو پرندوں میں سے، فصرهن، مانوس کر لو ان کو اپنے سے، فصرهن کا لفظ سور سے ہے، سواد وورا، سور جو پھونکا جائے گا وہ بھی اسی سے کشش ہوگی نا اس کی آواز میں کہ لوگ کھینچے آئیں گے اس کی طرف، اسی طرح جو صورت ہماری ہوتی ہے، شکلیں صورتیں یہ بھی اسی سے کیونکہ اٹریکٹ کرتی ہے، یہاں مارود مام مطلب ہے پیٹ بنا لو ان کو اپنا، یوز ٹو کر لو، تمہاری ایک خاص آواز سن کے وہ تمہارے پاس آئیں، فصرهن الیک، پھر بلا لو ان کو اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان میں سے ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو، سب کے گوشت آپس میں مکس کرو اور چار ٹھیریاں بنا کے چار مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر کیا کرو، تم مد اہن، پھر پکارو ان کو، کیا ہوگا، یا تین کسایا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی ایک معجزہ دکھایا کہ مرنے کے بعد ویسے تو لوگ نہیں اٹھتے لیکن پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طریقے کی طاقت دی، اللہ ہی کے حکم سے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، پھر ان کے گوشت کو جمع کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھا اور کہا آپ اس کو پکاریے، انہوں نے جو ہی ان کے نام پکارے، یعنی جس آواز سے وہ مثال ہے تو مور کو پکارتے تھے یا تیتر کو یا وٹ ایور پرندے تھے، تو جو بھی کوئی پرندے آپ سوچ سکتے ہیں وہ کون سے تھے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، حالانکہ بہت ساری تفسیروں میں اس کی کوشش کی گئی لیکن اس بات کا مقصد ہی کیا ہے جس سے کوئی بہت زیادہ ہمیں عمل کی طرف رغبت نہیں بھی ملتی اس سے، تو کہتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے وہ آواز نکالی جو یہ چڑیا کے لیے مثال ہے بولتے تھے، تو چاروں پہاڑیوں میں سے جو چڑیا کا گوشت تھا وہ اڑتا ہوا جمع ہوا اور ایک پرندے کی صورت میں بدل گیا. وَعَلَمَنَّ اللَّهَ کیا کسی کے دل میں شک آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لو یہ کیسے ہی ایسی اشارہ ہوگا، نہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، وہ کر کے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اور آیت 257 میں فرمایا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا کس طریقے سے اظہار کیا کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے زندہ کرے گا، کیا یہ گناہ، کیا انہوں نے انکار کیا اس بات کا، نہیں، لفظ پہ غور کیجئے گا، انا، کیسے، کیفا، یہ نہیں کہا کہ تو نہیں کر سکتا، ہو، بلکہ کہا اچھا طریقہ بتا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے سوالوں کا دروازہ بھی کھلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معاملہ کیوں دکھایا، تاکہ لوگوں کو چھپی ہوئی حقیقتوں سے باخبر کریں، تاکہ لوگ ان کی بات کو زیادہ اچھی طرح مان لیں. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، انجل دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کر لی. کیا پتا چلتا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت پانے کے لیے پہلے اس کی ماننی پڑتی ہے، یہ ایک روحانی قسم کا شوق ہے، یہ دلوں کی امنگیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کام کیسے کرتے ہیں، اور اس شوق کا تعلق ईमान की पुख्तगी के साथ नहीं है। ये तो एक फितरी अमर है। बच्चे को कोई चीज ला के दे तो क्या करता है, फौरन तोड़ने फोड़ने लगता है। कैसे बनी हुई है ये, अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। मोमिन के दिल में ईमान के नतीजे में कई किस्म के जज्बात पैदा होते हैं, और एक जज्बा ये भी है कि कुदरत के राजों में झांके। ये शौक भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। शक नहीं था, इनकार नहीं था, बल्कि एक तजस्सुस था। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बता दिया कि जो कट के मरे, जल के मरे, पानी में डूब के मरे, कोई किसी हाल में मरे, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला ले आएगा। आपने नोट की ये बात? उन्होंने परिंदों को ज़िबा किया, उनका गोश्त मिक्स कर दिया, और फिर भी पुकारा तो आ गए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला को मालूम था कुछ लोग बाद में आएंगे और ये सवाल करेंगे कि अच्छा, वो लोग जो जल के मर गए, फिर उनकी राख कैसे जमा होगी? अच्छा, वो जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जो लोग मर गए, उनका क्या होगा? फलां डूब गया जहाज, वो कैसे आएगा? नहीं, सब कुछ आएगा। तुम अल्लाह को क्या समझते हो? अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। जिंदगी और मौत की हकीकत को अल्लाह ताला ने सिखा दी। इंसान अपनी अकल से हर चीज नहीं पा सकता। कुछ चीजों के लिए मुशाहिदा करवा दिया जाता है ताकि इसको पाओ अल्लाह के अहकामात की रोशनी। फिर इंसान मौत और हयात की हकीकत को पाने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू ना करे, क्योंकि इंसान की अकल जीने और मरने के फैसलों को नहीं समझ सकती। इंसान कमजोर है, उसको पता है कि अल्लाह ताला जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो लिहाजा इन सारे वाकयात को अगर हम एक स्ट्रेच में देख लें तो हमें अल्लाह ताला की कुछ सिफात तो आयतुल कुर्सी में मालूम हुई, फिर कुछ उसके बाद आगे, और यहाँ अब उन्हीं में से इस सिफत के युही व युमीत, जिंदा कर सकता है और मार सकता है। तीनों सबकों में आपने एक चीज नोट की होगी कि ये उनसर मुश्तरिक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले वाक्य में क्या कहा? रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, अल्लाह मारता है और जिंदा रखता है। दूसरे वाक्य में आप देखिए हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अन्ना युही हाज़िहि अल्लाहु बादा मौतिहा, और तीसरे वाक्य में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई फतुहिल मौता। तो पूरा रुकू इस बेस पे है कि मुर्दों को अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा, मुर्दा कौमों को अल्लाह जिंदा कौमों में कैसे बदलेगा। अगर वो ताग़ूती निज़ाम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तर्ज से तबलीग करेंगे, क्योंकि कुछ कौमें भी तो मुर्दा होती हैं। कभी जिस्मानी मौत होती है, तो कभी रूहानी मौत होती है, कभी नजरियाती मौत होती है, कभी इन कौमों के कल्चर की मौत होती है, और कभी कौमों के दीन की मौत होती है। पैगाम दे दिया उम्मत मुस्लिमा को पहले वाक्य से कि अगर तुम चाहते हो कि तागूती निज़ाम खत्म हो तो फिर अपने अमल पे गौर करना पड़ेगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक्य से बैतुल मकदस के अरूज और सवाल की कहानी सुना दी। बुख्त नसर क्यों आया, क्यों पीटा उसने, क्यों तह तेख किया, क्यों उन बस्तियों को उजाड़ा? गौर करो, वजूहात देखो, और अल्लाह ने जिंदा करके होप दे दी कि वो बुख्त नसर के पिसे हुए फिर एक वक्त दोबारा आया कि उभर गए। कुछ दिन उभरे, बात बन गई, लेकिन फिर टीटस ने आके उनके ऊपर हमले किए, कौमों को एक पैगाम दे दिया, अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह किसी और को ले आएगा तुम पे, वो मनवाएगा तुम। जब तुम रब को बादशाह नहीं मानते तो अल्लाह किसी और को मालिक बना के तुम्हारे सर पे पेश कर देगा, फिर वो पूछेगा कि बताओ क्या करते थे। फिर यहाँ से एक और चीज भी पता चलती है, शरह सदर, इत्मीनान। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस किस मुशाहिदों से गुजारा, आगे आप पढ़ेंगे सूरत अनाम में जाके। सितारे को देखा, कहने लगे ये रब है, चांद को देखा, कहा ये रब होगा, सूरज को देखा, नहीं, शिर्क की जड़ काट दी। यहाँ उनसे ये मुशाहिदे कराए गए। इससे आपको मुरसलीन के किरदार पे एक थोड़ी सी नजर पड़ेगी। पहली आयत के नाते से तिलका रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद पे आपको एक बात बताई थी तीसरे पारे के टॉपिक के बारे में, और उसमें वो बात क्या थी कि पूरे पारे का थीम अंबिया है। अभी तक आप देख लीजिए जितना आपने पढ़ा आपको नबियों के किस्से और नबियों की बातें और कितने अनयूजुअल वाकयात उनकी जिंदगी में होते थे। क्या नबुवत इतनी आम चीज है कि कोई भी उसके बारे में उसका यकीन कर ले या कह दे कि मैं नबी हूँ? नहीं, अल्लाह ताला दिखाते हैं इंसान को कि नबी बनना इंसान के अपने बस में नहीं, ये अल्लाह जिसके लिए चाहता है वो काम ये कर पाता। फिर इसी तरह एक और चीज पता चलती है और वो क्या है कि ईमान टमटमाते हुए शोलों की तरह नहीं होना चाहिए कि जरा सी हवा आए और बुझ जाए। ईमान मजबूत होगा, तागूत आएंगे, शक के अंधेरे उठेंगे, बातिल सामने आएगा लेकिन इंसान जम जाएगा। आप देखिए कि हवा चलती है, शोला थरकता है, बुझता नहीं बल्कि हवा हल्की होती है तो और ज्यादा भड़कता है। आग देते हैं ना आग जलाने के लिए, हवा देते हैं ताकि कोयलों को आग लगे। इसी तरह ईमान भी बढ़ता है ताहूत के आगे जाने। जितने एडवर्स हालात में अल्लाह के दीन का काम करेंगे ना उतना आपका ईमान पुख्ता होगा। हम अमूमन परेशानियों से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, क्यों आई हम पे, क्यों आई, हम तो नहीं चाहते थे। या आपके ईमान को तेज करें, जैसे तंदूर झोंकने के लिए हवा देनी पड़ती है, इसी तरह ईमान को भड़काने के लिए अल्लाह तआला बंदे मोमिन के इर्द गिर्द हवाएं चलाते हैं। फिर आप देखिए कि जो तीन इल्म के जो तीन दर्जे आपको बताए थे, इल्मुल यकीन कौन सा होता है हमारे पास? पैदाइशी मुसलमान है, बचपन में हमारे कान में कह दिया गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। लेकिन ये इल्मुल यकीन बदलता है ऐनुल यकीन में, कब? मार्फते इलाही की निशानी। बच्चों को कायनात का मुशाहिदा जरूर करवाया करें, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, समंदर, अल्लाह के करीब किया करें। इन चीजों को दिखा के लुक एट दिस, लुक एट सी, लुक एट मून, लुक एट दिस। और फिर हक्कुल यकीन का बात है मुश्किलों से गुजर, वक्त के साथ इम्तिहानों से गुजर। जब इंसान की जिंदगी में ऐसे तल्ख मौके आते हैं ना कि उसको एहसास हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मेरी मदद करेगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, हर इंसान के जिंदगी में ये वक्त आता है, किसी का बचपन में आ जाता है, किसी का जवानी में, और किसी का बुढ़ापे में आता जरूर है। कब? जब आप तन्हा रह जाए। एक दिन का वक्त हो सकता है, वो एक घंटे का हो सकता है, वो एक साल का हो सकता है, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि सारे सहारे टूटते हैं। जिन पे उम्मीद होती है वही छोड़ने लगते हैं। क्यों? कि तुम मान जाओ कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शय कदीर। फिर आप देखिए कि नबियों का गैब पे कितना यकीन था कि वो इन बातों को सुन के मान जाते थे। इसीलिए तो आप देखिए कि नबियों को अमूमन एक लकब मिला कि ये जादूगर थे। आज हम अपने ईमान का भी तो जायजा लें। हम तो ये दुनिया की सबसे सच्ची किताब में पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा ऐसा नहीं, कुछ लोगों को शुबे लगे। अपने मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मौजजात का इनकार किया, ये नहीं हो सकता, इस्तारा दिया था, वो बस्ती फौत नहीं हुई थी, वो रूहानी मौत का इशारा था, तो जहर को मारा नहीं था, वो ऐसे ही जरा बेहिस कर दिया था। अल्लाह ताला कर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर गैब का पर्दा उठ भी जाए तो मेरे यकीन में इतना भी इजाफा न होगा जितना अब है, कि अभी उतना ही यकीन है जितना बाद में होगा। इस यही अल्लाह ताला बंदे से मत तलब करते कि रब को इस यकीन से मानो कि गैब के पर्दे में है लेकिन तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरा रब है, कर रहा है, करेगा, करने वाला है, और इन सारी चीजों के साथ उसका मामला पूरे यकीन। अपने अंदर ईमान को बढ़ाना, कुरान पढ़ के अल्लाह के दीन کے ساتھ جڑ کے تدبر کر کے غور کر کے. کسی نے آپ کو تو کیا اعتراض کیا کہ دیکھو ذبح کے لفظ نہیں ہے, پرندے زندہ تھے. ایسی بات نہیں, آپ دیکھیے جزءً, کیا پورے پرندے کو جز کہتے ہیں؟ پھر دوسری بات ہے کہ ابراہیم کا سوال تھا مردہ کو زندہ کرنے کا. اگر زندہ پرندوں کو چار پہاڑوں پہ بٹھا دیا اور پکارا اور وہ آ گئے تو اس میں معجزہ کیا تھا؟ کیا یہ ایسا واقعہ تھا جو قرآن پاک میں آنا چاہیے تھا؟ نہیں, یعنی اگر زندہ پرندے آ جاتے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا. تو لہٰذا ایسی آیتوں اور ایسے واقعات کو سن کے اپنے دل کے اندر جھانکا کریں, ٹٹولا کریں, کیونکہ یہ لمحے ہیں آپ کے رب کے قریب کرنے کے. آپ کو مان لیا اللہ تعالیٰ, سمے نواتانا, جو آپ نے کہا وہ مان لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک کا کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے. یعنی ان کو بھی آیا تھا شک, تو ہمیں بھی آ سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کر کے اصل میں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جن کے بیچ میں نبی مبعوث ہوتے ہیں. عموماً انبیاء کرام 40 سال کی عمر میں نبی بنے. اب اس سے پہلے کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تقریباً نصف صدی کے قریب آپ دیکھیے ایک شخص کسی بستی میں ہو, اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے مہرے ثبت کرے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. پھر جب وہ شخص کھڑا ہو کے اللہ کی باتیں, غیب کی باتیں لوگوں کے سامنے کرے تو لوگوں کی آزمائش ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بھی سچے تھے اب بھی سچے ہوں گے, وہ تو بچ جاتے ہیں, لیکن جو عقل کو استعمال کرنے والے اور لاجکس لینے والے ہیں پھر وہ ہٹ جاتے ہیں. تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں اپنے لیے ملی.